project.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας! Κοκκινίλα. Ξέρεις ότι φωνάζει ο άλλος. Γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τελευταίες μέρες της ελληνικής δημοκρατίας. Θέλω να το προωθήσω αυτό το στυλ, το τύπου τράγκας. Ακούγονται και πίσω... Ερπίστριες. Μπράβο, ερπίστριες θα πω. Αυτός είχε κάτι αεροπλάνα μαχητικά που ακούγονταν. Εμείς να... και τι βαλκυρίες έπαιζαν από κάτω. Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Έχουμε πολλά νέα να σας πούμε. Είναι κάπως πυκνή η επικαιρότητα, θα το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, πάμε. Τι, ξεκινάμε έτσι απλά. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, είτε δεν είστε, είτε θα περιμένετε να φτιάξω τον ήχο, είτε δεν θα περιμένετε. Καλησπέρα στους ακροατές των FM της Περιφέρειας, από όσους μας ακούτε από κονσέρβα, όσους μας ακούτε live, όσους μας ακούτε από το μεταδεύτερο. Είχαμε μία συζήτηση στη Βουλή. Να ξεκινήσουμε με Βουλή, ξέρετε, το κοινοβούλιο, ναός της δημοκρατίας κλπ. Γιατί ρε Θάνο να ξεκινήσει, γιατί μου είσαι τώρα τόσο θεσμικός. Υπολάτριστα. Μην είσαι τώρα τόσο δηλός. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε χθες το βράδυ με το λογαριασμό της Προέδρου της Δημοκρατίας. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Okay. Και θα πούμε μετά για τη Βουλή. Okay. Μη σου πω, μην το βάλω τέταρτο θέμα στην εκπομπή μας και το κάνω ρημαδιό το κοινοβούλιο. Γιατί εγώ δεν κολλώνω, Θάνο. Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι όταν θυμώνεις είσαι άγριος. Τάπα χήμα και τσεκουράτα τάπα χθες στο Facebook και ας με κοροϊδεύανε διάφοροι. Κάτι περσόνες εκεί πέρα. Λοιπόν. Το χάλασες, λέει. Θα το βρούμε. Διευθύνση, δώσ' μου λίγο. Ένα δοκιμαστικό άσε με να κάνω. Με απολύσεις μετά. Λοιπόν, έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο χθες. Με αυτή τη διαδήλωση το κάτω από το... στην τελευταία ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και μετά επεκτάθηκε και στην τελευταία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μαζεύτηκαν πάνω από 20.000 σχόλια. Νομίζω σε αυτό δεν μπορούμε να μετράμε τα διαγραμμένα που δεν έχουμε καταλάβει πόσα ήταν. Πάνω από 20.000 σχόλια, λέω, στην ανάρτηση της Σακελαροπούλου, που ζητούσαν να πάρει θέση σε έναν πολύ κόσμιο τρόπο. Παιδιά, είμαι ψηλό παιδί και το μικρόφωνο είναι κάτω. Δεν φταίω εγώ. Ρυθμίζεται αυτό, ρε Θάνο. Εντάξει, τι να κάνουμε, αλλά έπρεπε να το τονίσω. Ναι. Μ' αρέσει, το κάνω παράλληλα. Άμα έχεις επαγγελματισμό. Και ήταν πάρα πολύ ευγενικός ο τόνος. Την ώρα, μάλιστα, ήταν φοβερό το κοντράστ που λέγανε. Αλλά τι δημόσιος διάλογος και τι γίνεται, τα τρόλ του διαδικτύου κλπ. Και χιλιάδες ανθρώπους να ζητούν δημοκρατία, να ζητούν να λειτουργήσουν οι θεσμοί σε αυτή την χώρα, και από την πρώτη πολίτη της χώρας να πάρει θέση για το αν επιθυμεί ή αν θεωρεί σωστό νομικά ή και νομικός και το να έχουμε έναν νεκρό απεργό πείνας για πρώτη φορά στη χώρα. Και έγινε αυτό. Κωνσταντίνη. Πώς το είπες, διαδήλωση δεν το είπες. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Το έχεις σκεφτεί αυτό ή ήταν αθόρμητο? Όχι, το είπε φίλος. Να αποκαλύψουμε ποιος. Ποιος το είπε, ρε? Ο Αρκούδας. Έχει γράψει και κείμενο. Να μπείτε να το διαβάσετε. Είδατε, έχει γράψει κείμενο ο Αρκούδας, αλλά δεν το διάβασα. Και είπε ότι είναι διαδήλωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια... Δεν ξέρω πώς το έχει το κείμενο. Στο chat το ανέφερε χθες έτσι. Πέταξαν ψηφιακά τρικάκια, όπως θα το έθετε ο γυναικός. Κοίτα να δεις, εγώ το βρήκα πολύ πολύ πολύ σπουδαίο και συγκινητικό αυτό που έγινε. Πάρα πολύ σπουδαίο το βρήκα. Και δεν μ' αρέσει, μου είσπα στα νεύρα λιγάκι όλη αυτή η φάση με τους επαναστάτες του πληκτρολογίου και τα λοιπά. Αυτό που έγινε είναι ότι είναι ένα ακόμα φιάσκο της κυβέρνησης. Αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ λέω ότι αυτή είναι σε μια φάση τώρα στην κυβέρνηση όπου όχι μόνο δεν τους δυσκολεύει, δεν τους ενοχλεί, τους αρέσει η στρατηγική της όξυνσης. Το επιδιώκουν. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, στρατηγική όξυνσης θα σήμαινε για την κυβέρνηση να βάλεις την αναρχία να καίει καδούς και να σπάει βιτρίνες και τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δηλώσεις. Αυτό είναι κάτι που είναι ελεγχόμενο και σε συμφέρει. Γιατί η αναρχία δεν θα νικήσει στρατιωτικά την αστυνομία, mm-hmm. και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάποια φθορά υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των κρατουμένων που θα τρώνε ξύλο, θα έχουμε αστυνομική βαρβαρότητα και θα προσπαθεί να εξηγήσει κάτι τώρα περίεργα και κάτι πολύ λεπτές και πολύπλοκες αναλύσεις ότι όταν έχετε συλλάβει κάποιον μην τον βασανίζετε, δεν έχει σχέση το τι έχει διαπράξει μέχρι τότε. Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, είχαμε δεκάδες χιλιάδες σχόλια, συμπαράσταση στον Κουφοντίνα. Και λέω, ρε παιδιά, αυτοί τι πάνε να κάνουν τώρα, με το ζόρι πάνε να ξαναγεννηθεί το ένοπλο? Δηλαδή μας πιέζουν, δηλαδή θέλουν ο κόσμος να μιλάει θετικά για τον Κουφοντίνα? Και εγώ πραγματικά δεν είναι... εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το έχω σκεφτεί αυτό, έχω γράψει εκτενώς. Δεν είμαι με το ένοπλο. Και όταν γράφω λέω, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά καταλάβατε, αλλά το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι ότι βάζουν ανθρώπους με το ζόρι κατά δεκάδες χιλιάδες να μιλάνε υπέρ του Κοφοντίνα και να λένε πράγματα τα οποία φλερτάρουν. Λες δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, ο Κοφοντίνας συμβολίζει την τήρηση των θεσμών και τη δημοκρατία. Πώς το καταφέρατε αυτό? Πώς το καταφέρατε αυτό? Δηλαδή καταφέρατε που καταφέρατε να στρέψετε την ατομική εγκληματικότητα του Λιγνάδη, να τη μεταστρέψετε, να την μετατρέψετε, με συγχωρείτε, σε μια κυβερνητική κρίση. Ήταν ανάγκη να γίνει και αυτό? Να μετατραπεί δηλαδή και το ζήτημα του Κοφοντίνα, Θάνο? Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά? Ναι. Ωραία. Να μετατραπεί και το ζήτημα του Κοφοντίνα δηλαδή σε μαζική διαδικτυακή συμπαράσταση? Αντίθετα με όσους λένε ότι αυτά του πληκτρολογίου, νομίζω ότι είναι λίγο εκτός εποχής. Προφανώς δεν τελειώνουν τα πράγματα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχάς το Facebook δεν είναι το διαδίκτυο, όπως μου έλεγε φίλος που ασχολείται συστηματικότερα από ότι εγώ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι σωστό. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι κάπως αυτά τα δύο ταυτίζονται. Πρακτικά περίπου ταυτίζονται. Mm-hmm. Γιατί η ενημέρωση αυτή τη στιγμή περνάει από το Facebook. Τι να κάνουμε? Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το Facebook είναι μεροληπτικό, έκοψε την εκδήλωση του Αυτολεξί για τη λογοκρισία και δεν τους δίνει καν πρόσβαση στο υλικό που είχαν εκεί πέρα. Όλα μπορούν να συμβούν, παιδιά. Όλα μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι ότι την ώρα που κάνουμε αυτή την κριτική, γίνεται μία κίνηση η οποία έχει πολύ αξιοσημείωτη μαζικότητα. Και μάλιστα πολιτικό πολιτισμό που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, παιδιά. Δηλαδή μακάρι να τον επεδείκνυε αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι αυτό που έγραφε μια φίλη που λέει: Μητσοτάκης καλεί σε συζήτηση για την ποιότητα του διαλόγου. Επόμενο επεισόδιο. Μητσοτάκης δείχνει φωτογραφία του Στάλιν. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Το τρόλ του καφενείου τώρα που βγήκε στην Βουλή. Λοιπόν, θα πούμε όμως μετά για την, mm-hmm. για την Βουλή. Εγώ ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ισχυρό ρεύμα συμπαράστασης. Mm-hmm. Ισχυρό ρεύμα. Που αυτό που κάνει είναι ότι μπορεί να διακρίνει. Προφανώς δεν υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που υπερασπίζονται το ένοπλο. Δεν θα τρελαθούμε. Δεν είναι τρομοκράτες όλοι αυτοί, ούτε είναι φίλοι τρομοκρατών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλάβει αυτό που έχουμε καταλάβει και εμείς. Ότι οι κρατούμενοι έχουν δικαιώματα. Ότι τα δικαιώματα των κρατουμένων δεν εξαρτώνται από το αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει εσένα αυτό που έκανε. Mm-hmm. Δεν εξαρτώνται από τη μεταμέλεια. Δεν εξαρτώνται από την προπαγάνδα του τύπου «από πότε οι κρατούμενοι διαλέγουν». Και μάλιστα σωστά σχολίαζαν μερικοί ότι επιτέλους τώρα στο διαδίκτυο οι δεξιοί στα σχόλια εκεί πέρα μπαίνανε και γράφανε κρεμάλα στον Κουφοντίνα για να μπορούμε να συνοηθούμε με κάπως μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Γιατί φύγανε αυτά τα «ποια σου ήταν να του διαλέξουμε» και γιατί όταν το λες μία, δύο, πενήντα, εκατό, στις 200 φορές αρχίζει και ο άλλος να καταλαβαίνει ότι ο Κουφοντίνας δεν διαλέγει σουίτα, ζητάει να πάει στα υπόγεια του Κορυδαλού, όπως προβλέπεται από το νόμο που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Αυτό λέμε. Αυτό εντάξει, το λες μία, δύο, εκατό, είπαμε. Στις 200 μπορεί μετά και το βλαμμένο του διαδικτύου να το καταλάβει. Έλα, ναι, και είναι το ζήτημα που ότι δεν... Κάποια στιγμή εγώ θεωρώ ότι μπορούν να κερδίσουν τα επιχειρήματα. Δηλαδή έχουμε καιρό να δούμε μια συζήτηση όπου να κερδίσουν τα επιχειρήματα. Φαίνεται γιατί έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω είναι τέτοια η παρέμβαση και το μέγεθος των παρεμβάσεων, αλλά και η παρεμβάση των νομικών πάνω από χίλιοι και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που έχουν βάλει ένα νομικό ζήτημα, για παράδειγμα, και άλλοι φορείς. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, όσο περιορισμένος και να είναι δημόσιος διάλογος, δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή την περίοδο ο κύριος Αλβιζάτος, ξέρω εγώ, αν μπορεί να γράψει μια νομική ερμηνεία. Υποθέτω δυσκολεύεται. Θα την είχε γράψει αν είναι. Δηλαδή, δεν είναι μια συζήτηση περί απαγόρευση αθρήσεων, που λέγανε αντισυνταγματικό, έλεγε η δικιά μας, ας πούμε, πλευρά. Και μετά έβγαινε ο γνωστός συνταγματολόγος, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, και έλεγε: Παιδιά, είναι συνταγματικό. ή παραποιούσαν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να υπάρχει και ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά. Παραποιούσαν, το λέω, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για την απαγόρευση συναντήσεων το Νοέμβριο. Δεν έχει τοποθετηθεί οριστικά. Τα νομικά επιχειρήματα είναι, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Οι άλλοι προσπαθούν να πούν ότι είναι θέμα ερμηνείας, αλλά τώρα μιλάμε για ένα θέμα ερμηνείας, ένα νόμο που γράφτηκε πριν 2 μήνες. Δεν υπάρχει το τι ήθελε να πει ο νομοθέτης. Δεν γράφτηκε ο νόμος το 1950 για να πούμε ότι εντάξει, τώρα μπορεί να τον αλλάξουμε, έχουν αλλάξει κάπως συνθήκες και λοιπά και τι να κάνουμε. Ναι, και να πούμε όλα τα επιχείρημα. Εσείς τον γράψατε κιόλας. Δεν είναι δηλαδή. Για 2 μήνες το γράψατε. Για τον Κουφοντίνα το γράψατε. Είναι και αυτό. Αν μου επιτρέπετε λίγο. Τον γράψατε για τον Κουφοντίνα εσείς τώρα. Δεν είναι κάτι που έχει γίνει σε κάποια άλλη στιγμή από κάποια μυστηριώδη δύναμη που προσπαθείτε τώρα να δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Εσείς έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι. Τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Και συμβαίνει όλο αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια. Που κάποιος μπορεί να μην επηρεαστεί από το τρομοκράτες κλπ. Έτσι κι αλλιώς το κατήγγειλε και η Κούρτοβικ. Υπάρχει ομερτά. Δεν μπορεί να συζητηθεί. Δεν είναι. Η συζήτηση θα γίνει μόνο αν υπάρχει αυτή η ένταση, ώστε θα μπορείς να πεις ότι όλοι αυτοί είναι όλοι αυτοί θέλουν να κάψουν την Αθήνα, ας πούμε. Όλοι εμείς, ας πούμε, που τοποθετήμαστε, στηρίζουμε κάποιους που θέλουν να ξανακάψουν την Αθήνα. Κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, ελπίζω να υπάρχει αυτό το κύμα αλληλεγγύης. Προφανώς ελπίζω ακόμα να σωθεί η ζωή του Κουφοντίνα, να κερδίσει το δίκαιο, να μην έχουμε απεργό πείνας. Παράλληλα, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα περνάει σε κάποιον κόσμο. Όπως έχει περάσει και από τοποθετήσεις ανθρώπων που με το θάρρος της γνώμης τους και σε ένα πολύ εχθρικό ζήτημα, ας πούμε, του Αριστίδη Χατζή και άλλων, νομίζω και σε σχόλια στο πρέσ το έχω δει, τόσο που ξέρω δεν συμφωνούμε συχνά, το θεωρούν εγκληματία, ας πούμε, αλλά όχι και να πεθάνει, ρε παιδιά, εντάξει. Αυτό είναι στα θετικά. Όσο για το αλλάζουμε ουσιαστικά με τον ακτιβισμό Φουμπού, εγώ συμμετέχω, αλλά δεν το πιστεύω. Το κάνω γιατί απλά δεν μου είναι κόπος. Είχαμε την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο πριν λίγο για το αναλάζει. Τα social media παίζουν ρόλο αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντιπαράθεση. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν παίζουν ρόλο τα social media. Η φωτογραφία για την Ικαρία βγήκε από τα social media. Π.χ. Το κυκλοφόρησε στα social media. Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media. Η υπόθεση Λιγνάδη για 3 εβδομάδες έμεινε στην επικαιρότητα από τα social media. Προφανώς προϋποθέθηκε μια δημοσιογραφική δουλειά και λοιπά, έτσι και αλλιώς χθες μιλούσα με την Ναταλή την Χατζή Αντωνίου. Και κάποια άλλα είναι σε αυτό το ενδιάμεσο. Το θέμα της μίδιας. Όλα. Γίνονται πράγματα. Η κυβέρνηση έχει αποσύρει πράγματα γιατί διαμαρτυρήθηκε κόσμος στα κοινωνικά μέσα. Ο τρομονόμος άλλαξε μια μέρα στην τέχνη. Σε μια μέρα. Εγώ νομίζω τώρα δεν συμφωνώ με την ειρωνία προς τον ακτιβισμό του Facebook. Παιδιά, το παιχνίδι της ενημέρωσης είναι. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί σας φαίνεται τόσο απλό ότι είναι κάποιος πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Είναι η ενημέρωση. Mm-hmm. Προφανώς δεν είμαστε σε ανταγωνισμό, δεν είμαστε σε ένα δίλημα να κάτσω σπίτι μου, να γράφω στο Facebook ή να βγω στον δρόμο. Βγείτε και στον δρόμο. Δεν λέει κανείς να καταργηθούν οι διαδηλώσεις. Αλλά αν έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή, το παιχνίδι της ενημέρωσης παίζεται ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε σήμερα, που περιμέναμε ότι ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν. Mm-hmm. Δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Ευτυχώς. Θα συμβεί σε κάποια επόμενη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουν τον έλεγχο της ενημέρωσης. Πίστευαν ότι τον είχαν. Και αυτό συμβαίνει με διάφορα θέματα. Συνέβη και με το σκόιλ ελικικού. Και εκεί συνέβη αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα συνέβη. Ότι αρχικά ο άλλος θεωρούσε ότι μπορεί να λέει ανερυθρίαστα ότι πρόκειται για 5 λάθη σε 10.000 σελίδες. Και μετά δεν μπορούσε να το λέει. Δεν μπορούσε να το λέει γιατί είχε βουήξει ο τόπος. Η ενημέρωση είναι, παιδιά. Και ξέρω ότι δεν είναι σωστό η ενημέρωση να ταυτίζεται με το Facebook και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου σιγά σιγά και εμείς να είμαστε τεχνολογικά έτοιμοι και εσάς να σας εκπαιδεύσουμε σταδιακά να έρχεστε μαζί μας είτε με newsletter, είτε με εφαρμογή, είτε με όλα τα δυνατά μέσα, με την συνήθεια να επισκέπτεστε την σελίδα μας. Με όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να εξαρτώμαστε λιγότερο από το Facebook. Αλλά δεν έχουμε αυταπάτες ως προς το τι συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι γραφικότητες τώρα το να αρνείται κανείς αυτή την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίζεται το παιχνίδι εκεί. Θυμάστε μήπως τον Ζάκερμπεργκ να καταθέτει στην Αμερικανική Γερουσία. Γι' αυτό. Γι' αυτό έγινε. Επειδή το παιχνίδι παίζεται εκεί. Τώρα όποιος δεν το έχει καταλάβει, πειράζει, αλλά... Ναι, προφανώς προϋποθέτει τη δημοσιογραφική δουλειά. Ας πούμε στα γεγονότα στο Απιθύτα. Είναι και ο Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης. Την Ελληνοφρένεια και το Όμνια TV. Καλύπτει το ξυλοδαρμό και το βασανισμό του φοιτητή. Βγάζει ένα βίντεο. Το βίντεο κυκλοφορεί μέσα στο κοινωνικό μέσο. Πού έπαιξε το βίντεο? Σε ποια site το είδατε? Είδα και μια ανάρτηση πολύ σωστή. Να θυμάστε σε ποιο site είδατε αυτό το βίντεο. Έλεγε σε κόσμο που. Και η ανάρτηση, όχι και πολύ πολιτικοποιημένη σελίδα, νομίζω δηλαδή. Να θυμάστε σε ποιες σελίδες είδατε αυτό το βίντεο, ώστε να ξέρετε ποιος είναι εδώ για να σας ενημερώσει και όχι για να συγκαλύπτει πράγματα. Ήταν μέσα σε όλα και είναι και η υπόθεση Λιγνάδη. Όλα αυτά έτσι κυκλοφορούν, έτσι διαμορφώνεται ένα ρεύμα. Οι ανακοινώσεις, ξέρω εγώ, που βγάλαν τα τμήματα των το διαφορετικών τμήματων του Απιθύτα, που παίξανε. Σε πόσες σελίδες, αλλά πόσο και στα κοινωνικά μέσα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θες κάποιον να σου βγάλει την πληροφορία και κάποιον να το μεταδώσει. Αν βγάλουμε εμείς μια πληροφορία, θα τη μεταδώσουν αρκετοί άνθρωποι από εμάς, αλλά άνθρωποι στα social media, όχι πολλά μέσα. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι ταυτοχρόνως, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θα το επαναφέρουν. Δηλαδή υπήρξε μια απειλή, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ούτε αν έπαιξε ρόλο το χθες το βραδινό, ούτε αν σήμερα και ούτε αν θα έκαναν κάτι άλλο, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αλλά να σας πω κάτι, ήταν και πολύ ωραίο, το έγραψε η Νατάσα η Τσουκαλά η φίλη μας, ήταν πολύ ωραίο ότι έγινε με αυτό το ήθος. Κανείς δεν μπορούσε να πει ότι ήταν προσβολή στο πρόεδρο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιθέτως, διάβαζα εκεί πέρα το Φίβο, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Ήταν όλα διατυπωμένα με έναν τρόπο πολύ θεσμικό. Mm-hmm. Που να μην σου επιτρέπουν να πεις ότι ορίστε τα χιδέα, τρόλ κτλ. Ήταν κόσμος ο οποίος μπορούσε ταυτοχρόνως να υπερασπίζεται το αίτημα ενός ανθρώπου καταδικασμένου για δολοφονίες και την ίδια στιγμή να το κάνει με μια κοσμιότητα που να μπορεί μέσω της κοσμιότητας αυτής, μέσω αυτής της ευγένειας, να εξηγεί την ουσία του προβλήματος. Ότι δεν υπερασπιζόμαστε το περιεχόμενο των πράξεων, υπερασπιζόμαστε την υποχρέωση της δημοκρατίας να μην κρίνει κατά περίπτωση το αν θα εφαρμόσει τους νόμους της. Αυτό. Ο Μπερσέκερ λέει, εγώ άμα πω θα βρίσω, ο Μπερσέκερ κάτι στο υπόθεση. Και στην υπόθεση, ο Ζάβαλος έλεγε καλές ιδιογράφες, αλλά καλύτερα να μην πεθάνει άνθρωπος, ισχύει, Θεούλης. Αυτό έχει γράψει ο Ζάβαλος. Και το συζητάμε αυτό μετά την υπόθεση Λιγνάδη. Εγώ δεν θα μπω σε πανηγυρισμούς, γιατί το είδατε. Τα social media του πέρασαν χειροπέδες κλπ. Όχι μόνο. Αλλά κυκλοφορούσε πληροφορία έτσι, ο κόσμος το συζητούσε. Δηλαδή, το αν είναι καλή η συνέντευξη τύπου της Λίνας Μενδώνη με το εξαπατημένη, ποιος το έκρινε? Τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Δηλαδή, τα ΜΜΕ είδατε εσείς στη συντριπτική πλειοψηφία να κρίνουν την υπουργό? Εγώ είδα να τον κρίνουν τα social, ας πούμε. Σε μεγάλο βαθμό, πέρα από τα μέσα που κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό το αφήνουμε πάντα στην άκρη. Νομίζω ο Τσίπρας δεν το είπε αυτό. Που λέει: κριτική δεν σας κάνουν, αυτοκριτική δεν κάνετε. Πού να φτάσει ο λόγος της κριτικής στην κυβέρνηση? Πού να φτάσει η ανάληψη των ευθυνών? Είναι γυναίκα, φιλοκολλάει. Βεβαίως τα μέσα σας παρακολουθούν. Κάπου είχα για σχόλια. Ναι, στον ρωτάει αν άλλαξε τα αλήθεια ο τεχνοτρομονόμος ο GNA. Ναι, άλλαξε την. Έχει φύγει οποιαδήποτε. Έχει ψηφιστεί. Έχει φύγει οποιαδήποτε σύνδεση με τον τρομονόμο. Επομένως δεν μπορούμε να το μιλάμε για τρομονόμο. Το κουκουέ συνεχίζει να μιλάει. Το ακούω αυτό το τέτοιο και λέει ότι υπάρχει και επειδή μπαίνει το μίσος κλπ. Ήταν ουσιαστικές και δραστικές οι αλλαγές που γίνανε στον τρομονόμο στην τέχνη. Και φύγανε και άλλες μικρές λεπτομεριούλες που από ό,τι φαίνεται μπήκανε πολύ εκείνη πολύ ύπουλα, γι' αυτό έτσι φύγανε, κατά πολιτικής γνώμης, κατά πολιτικής ομάδας, κατά περιουσίας, το ταξικό ζήτημα. Αυτά φύγανε μαζί με οποιαδήποτε αναφορά στο 187α, που δείξαν και την υποκρισία ότι δεν πήγαν να εφαρμόσουν απλά μια ευρωπαϊκή οδηγία. Απίσπέρασε το υπόλοιπο περιμίσους τέτοια και στον αντιρατσιστικό υπάρχουν αυτά. είναι κάτι που λέω. Το αν συμφωνείς γενικά με τον αντιρατσιστικό ή κάτι τέτοιο είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Απλώς ήδη υπήρχαν, δεν είναι κάτι. Πάντως για ένα κοινωνικό δίκτυο πιο ελεύθερο χωρίς λογοκρισία θα πρέπει να είναι εύκολο τα μέλη να κάνουν μποϊκοτάζ. Όσο δεν γίνεται αυτό, τότε υπάρχει μονοπόλιο και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορούν να γίνονται αυτά τα ωραία που έγιναν στο προφίλ της Προέδρου της Δημοκρατίας. Εντάξει. Υπάρχει μια σχέση έντασης με την πλατφόρμα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Η πλατφόρμα πρέπει να δίνει την υπόσχεση της ελευθερίας προκειμένου να είναι μαζική, αλλά ταυτοχρόνως χρειάζεται και να ασκεί τον έλεγχο που θέλει να ασκεί για να μπορεί να κάνει την πολιτική δουλειά που θέλουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος έλεγε πριν από λίγες εβδομάδες προς τα social κυνηγάνε την τηλεόραση και να σχολιάσουν τι προβάλλεται εκεί. Αυτό έχει ανατραπεί πλέον. Τα κανάλια κυνηγάνε να συμμαζέψουν αυτά που διαχέονται στα social. Όχι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όχι. Επιμένω σε αυτό που έλεγα πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι πολύπλοκη και αμφίδρομη η σχέση. Καταρχάς, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι εκτός από το 2020. Οι συνεντεύξεις οι άλλες έγιναν ως επιτοπλίστων σε τηλεοπτικά κανάλια. Mm-hmm. Και εμείς παίζουμε συνεντεύξεις που έγιναν σε τηλεοπτικά κανάλια. Εντάξει, κάνουμε και εμείς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι κόσμος που γράφει στα social. Βεβαίως και η τηλεόραση προσπαθεί και άντε τώρα κάτι γεροντικά να δούμε τι τρεντάρει στο Twitter και κάτι τέτοια που κάνουν προκειμένου να πιάνουν τον παλμό. Και βέβαια η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη και βέβαια η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά η σχέση είναι αμφίδρομη και πολύπλοκη. Προφανώς εξακολουθούν τα social media να κυνηγάνε από πίσω την τηλεοπτική, την εικόνα που παράγεται από εκεί που μπορούν να γίνουν. Όπως βγήκε ο Τζορτζάκης και το σχολιάσαμε μετά στην τηλεόραση, η Μάνδρου σχολιάζαμε στην τηλεόραση, Ζέτα Δούκα το είπε στην τηλεόραση, ο Βασίλης μίλησε στην τηλεόραση, τι λέμε τώρα. Η πρώτη τέτοια έγινε εκεί, ήταν αυτό το ράγισμα. Που πολλοί κόσμος έχει δει και ότι τέτοιες εκπομπές που δεν τις είχε κόσμος και δικαίως θα πω εγώ σε μεγάλη υπόλοιψη κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από άλλες εκπομπές. Υπήρχε και το θέμα με την Κατερίνα Καινούργιο και τον Κούγια που απλώς της έκλεισε το τηλέφωνο και που τον πίεσε παραπάνω από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ας πούμε. Ναι, φίλε, και που όλοι οι άλλοι είχαν καθίσει να τον ακούνε να λέει αυτές τις χιδεότητες που είπε. Κάθισαν και τα υπέστησαν αυτά χωρίς να τον πιέσουν. Χατζηνικολάου παλιότερα με τον Γρηγορόπουλο υπάρχει μία συνέντευξη στην οποία τον έχει πιέσει. Και που είναι πάλι αυτό το πάντα το έχω παιδί. Έχω παιδί, κύριε Κούγια, και το έλεγε θυμωμένος ο Χατζηνικολάου. Έχω παιδί και δεν μπορώ που σας ακούω. Είναι σαν αυτές τις αρλούπες που έλεγε σήμερα ο Μητσοτάκης. Που έλεγε κύριε Τσίπρα, σας μιλάω ως πατέρας. Τριών παιδιών, σε απευθύνομαι σε έναν πατέρα, δύο παιδιών. Και του το είπε και ο Ρώσος ότι είναι πιο καρπερός, καταλάβες το πιαστό υπονοούμενο. Του λέει: έχεις δύο παιδιά, εγώ έχω τρία. Γιατί, εντάξει, άμα είναι να καταλαβαίνουν περισσότερα αυτοί που έχουν παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω παραπάνω, έχω συνένα. Εντάξει, εγώ σου λέω: έχω τρία παιδιά, με δύο τι να καταλάβεις. Εγώ μπορώ να μιλάω δηλαδή σε αυτή την κουβέντα. Σε καμία περίπτωση. Α, τι να καταλάβεις. Χαμένο πάει. Χαμένο πάει. Ας μιλήσουμε εμείς. Πείτε πριν το διάλειμμα μια κουβέντα για τα χθεσινά. Η Ντέζη, λέμε κάθε φορά για τα χθεσινά. Το έχουμε και πρωτοσέλιδο πριν την εκδήλωση για την καταστολή. Προφανώς θα αναφερθούμε και σήμερα στην καταστολή, στην συγκέντρωση. Είναι φοβερό το πως σε κάθε συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα η καταστολή είναι μπαμ. Δεν τους αφήνουν να συγκεντρωθούν, ρε παιδί μου. Η Άβρα άρχισε να πετάει νερό, ξέρω εγώ, απλά χωρίς, ήταν ο κόσμος. Έρχεται η Άβρα, ξεκινάει και βαράει η Άβρα, διαλυθείτε κλπ. Έχει καταστρατηγηθεί εντελώς το δικαίωμα του συνέρχεστε, άμα είναι η συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα. Και δεν υπάρχει προφανώς καμία επίκληση στην πανδημία. Καμία απολύτως. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις γίνονται κανονικά, πλέον. Και ευτυχώς που γίνονται, δεν θα πω ότι προφανώς το καταστελετική και δεν καταστελετική. Δεν τίθεται θέμα πανδημίας. Αλλά είναι σοκαριστικό όντως το πόσο με τη μία υπάρχει και προφανώς είναι και μήνυμα για τις επόμενες, έτσι. Δηλαδή, προφανώς θα δυσκολευτεί ο κόσμος να βρεθεί σε συγκέντρωση για το Κουφοντίνα γνωρίζοντας το πόσο ξύλο θα φάει. Ήδη έτσι και γιατί το ξύλο θέλουν να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να πιάνει, κάποιες φορές μπορεί να μην πιάνει. Οι 2-3 χιλιάδες φοιτητές που μαζεύτηκαν στο Απιθύτα την Τετάρτη είναι το μήνυμα ότι δεν πιάνει πάντα. Αυτό. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Υπάρχει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, δικαιολογημένη, και το συζητούσα και σήμερα με έναν φίλο. Μπορεί να καταλάβει κανείς το επίπεδο της έντασης του διαλόγου από το ότι το Facebook είναι μονοθεματικό. Αυτό συμβαίνει σε περιόδους έντασης, σε περιόδους κρίσης. Και ποιος είναι ο δείκτης, δεν ξέρω αν το μελετάει κανείς αυτό. Αυτό είναι ωραίο, να έχεις έναν μετρητή γι' αυτό. Σε συνθήκες μεγαλύτερης κοινωνικής ειρήνης, ο καθένας είναι εκεί πέρα στο χαβά του. Χρειάζονται TikTok που να εξηγείται. Γι' αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, ναι. Καλό ήταν που διαβάστηκε αυτό το σχόλιο για τα TikTok που να εξηγούν τη χρεοδουλοπαρικία. Όλα θα τα κάνουμε, παιδιά. Όλα. Σας το υποσχόμαστε. Οι αναρχικοί έφαγαν το ξύλο χθες. Το Σύνταγμα οι αριστεροί κανονικά μαζί. Ισχύει αυτό που λέει ο Αγκεσίλαος. Δηλαδή, υπάρχει το θέμα της μιας συγκέντρωσης. Προφανώς δεν πρέπει να είναι πολιτικών φρονημάτων. Συγγνώμη, Κωνσταντίνο. Ναι. Εγώ λέω απλώς ότι αυτή τη στιγμή μπορείς να δεις ότι ενώ σε συνθήκες ειρήνης ο καθένας συζητάει για τη ζωή του, τι έγινε, τι έφαγε, τι του αρέσει καλλιτεχνικά, διάφορα τέτοια, αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ο καθένας για τη ζωή του. Υπάρχει ένας συντονισμός απέναντι στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Γιατί είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σκληρά και μας αφορούν. Και δεν είναι υποκειμενικό όταν μας αφορούν. Μπορεί κανείς να πει δεν με νοιάζει, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμη και αν κάποιος πει δεν με νοιάζει, το γενικό κλίμα είναι ότι ο κόσμος είναι συντονισμένος μπροστά στην επικαιρότητα. Γιατί αν σκεφτείς τώρα πώς έχουμε περάσει τις τελευταίες 10 μέρες, δηλαδή πώς τα πράγματα, πώς πυκνώνει ο χρόνος σε σχέση με την διαχείριση mm-hmm. της πανδημίας και μετά πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον Λιγνάδη και με τον Κουφοντίνα, υπάρχει ένας συντονισμός του κόσμου. Είναι μέρες δημοψηφίσματος. Και γι' αυτό και νικάνε τα social media. Ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει κοινωνικός αναβρασμός. Τα social media μπορούν να βγουν από πάνω, δηλαδή μπορούν να παρακάμψουν τη συστημική ενημέρωση όταν αρκεί το πάθος. Όταν υπάρχει φλόγα γίνεται όταν αυτό. Αυτή την περίοδο υπάρχει φλόγα. Ναι, το βλέπουμε και εμείς και από τις δικές μας αναρτήσεις, το πώς κυκλοφορούν στα μέσα. Ή νομίζω και τις προσωπικές δημοσιεύσεις του καθενός κλπ. Και μην υπάρχει πάντα, θεωρώ, αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία που δεν εκφράζεται πολύ, αλλά παρακολουθεί γεγονότα. Νομίζω ο καθένας μπορεί να το κάνει, το μικρό κοσμό του κλπ. Και είναι αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία, όχι όπως την αποκαλεί η Νέα Δημοκρατία, που είναι μονίμως. Εντάξει, ξέρουμε ότι αντιδράτε, δηλαδή μαζεύεστε 20.000 άτομα, 5.000 άτομα, 10.000 άτομα. Εμείς έχουμε μια ακαθόριστη σιωπηρή πλειοψηφία, η οποία είναι μαζί μας. Απλά δεν εκφράζεται. Αυτό, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία. Εν τω μεταξύ, ούτε με το ποσοστό δεν έχει τη σιωπηρή πλειοψηφία, γιατί έχει πόσους, τους πόσους ψήφισαν κλπ. Αλλά άλλο αυτό. Αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή υπάρχει σχόλιο αποθεωτικό για το The Press Project, αυτά ξέρετε, παιδιά, ότι τα διαβάζουμε. Αν θέλετε να διαβαστεί το σχόλιο σας, αρκεί να μας γλύφετε. Αγισίλεος, έπαιξε ρόλο το άρθρο του The Press Project να τα λέμε αυτά, είστε ηθικοί αυτούργοι. Ευχαριστούμε, Αγισίλεο. Όχι, είναι υπερβολικό, σε παρακαλώ, δεν το δεχόμαστε, αλλά τσακ, το διαβάζω κιόλας για να δημιουργούνται λίγο εντυπώσεις, ας πούμε, ότι κυριαρχούμε σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάντως πολύ ωραίο και το σχολίασες εσύ, Κωνσταντίνε. Θα πάμε κάποια στιγμή στο διάλειμμα. Ότι ήταν όντως αυτοοργανωμένο. Η πρωτοβουλία χθες της Προέδρου. Και είναι αυτό το διαφορετικό, ρε παιδί μου, το μη προβλέψιμο, το ξαφνικό κλπ. Υποθέτω, γιατί όλα είναι επικοινωνία σε κάποιο σημείο. Υπάρχει η πολιτική επικοινωνία, ας πούμε. Το πώς θα οργανώσεις κάτι κλπ. Το τι θα πεις, το πότε θα το πεις, το πώς θα το πεις. Μια συζήτηση αφορμή για κάποια tweets, ας πούμε, που είναι ένα θέμα. Σε ποια στιγμή κλπ. Όλα μετράνε, το πώς θα το κάνεις και τέτοια. Δηλαδή και το κόσμιο, ας πούμε, είναι τακτική επικοινωνίας. Το γράφε κόσμος, έτσι κόσμο, οπότε παρέσυρε τους άλλους και λοιπά. Άμα υπήρχε κόσμιο και μπινελίκι, είσαι γλάστρα, είσαι διακοσμητική και τέτοια, όχι χοντρά πράγματα, για επίθεση θα λέγανε σήμερα. Θα προσέφερε κάτι, ένα σχόλιο στην Σακελαροπούλου επιθετικό? Όχι. Προσφέρει το θεσμικό? Μπορεί. γενικά, σε διάφορα επίπεδα. Όχι, ρε παιδί μου, ήταν μια ωραία χειρονομία ότι αυτό έγινε με έναν τρόπο που έδειχνε ότι το αίτημα είναι ψύχρεμο. Είναι νυφάλιο, προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν το πρόβλημα και ζητούν κάτι συγκεκριμένο. Δεν προέρχεται από ένα πολιτικό μίσος εναντίον του συστήματος και σύμπνοια με τον πολιτικό αγώνα του Κουφοντίνα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αυτό μπορεί να... Στην πραγματικότητα αυτό έδειχνε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτό είναι. Αυτό μπορεί να... Chame os homens. Homem! Homem! Todos comigo! E uma garrafa de... E não sobrou nem... E uma garrafa de... Nós somos chacabu. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se pique agora nessa nova onda. Todos piratas, o que é embarcação. Vou navegar, navegar. Muitas ordens do meu capitão. Capitão Chaca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. We'll be right back. casa andou na prancha. Cuidado da roupa te pegar. Andou na prancha. Cuidado da roupa te pegar. Andou na prancha. Cuidado da roupa te pegar. Andou na prancha. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda, onda. E onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vamos pegar o bobo. Que isso é a galera da avião. Se pique agora nessa nova onda. Vamos virar, fez um rei na marcação. Bora ver pra navegar. Cuida as ordens do teu capitão. Capitão tá me dançando com a galera. Pensamento daqui é pura emoção. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε αφήσει τη Βουλή. Κωνσταντίνε, πώς σου φάνηκε η Βουλή σήμερα? Δεν φαίνεται με τη μάσκα, Θάνο, χασμουρήθηκα. Ναι. Εντάξει, μωρέ, είχαμε πιστέψει τον Κυριακό. Είχαμε πιστέψει, ήμασταν με τον Κυριάκο. Λέγαμε εντάξει, θα την κάνει τη δουλειά. Τώρα είχε απειλήσει με 100 τρόπους. Δηλαδή το έλεγε από το φέρνα από εδώ, το φέρνα από εκεί. Η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου, Βαξεβάνης. Λέω, έλα, δώσε μας τώρα μια απαγόρευση στα social media να γουστάρουμε. Δώσε μας ένα νομικό πλαίσιο που να λέει δεν θέλω να καλούν σε παράνομες πράξεις. Δώσε μου κάτι, αλλά τίποτα. Κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ Δεν ήταν και λίγοι. Ήταν πολλοί. Ήταν... Ο Βασίλη, ο Θανάσης, ο Μαυρίδης. Τώρα, όλοι οι αφρόκρεμα. Αυτή είναι η αφρόκρεμα. Ναι. Τι λένε για τα στρατευμένα τρόλ του TPP. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι όντως ήταν αυτό που του είπαν από την αντιπολίτευση. Δηλαδή τώρα προσπαθείς να εκτρέψεις την κουβέντα σε ένα τζακωμό τώρα με το Τζίπρα εκεί πέρα, προσπαθώντας τώρα από τη μια μεριά να βάλεις ότι η ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπη με τα αιτήματα του φεμινισμού της εποχής μας, όχι συνολικά, το έχει ξανακάνει και τη δεκαετία του 80 σε μια άλλη φάση. Αλλά αυτό που συζητείτε τώρα δεν το έχουμε συζητήσει. Και την ώρα που έρχονται στην επιφάνεια συγκλονιστικές μαρτυρίες θυμάτων, ο άλλος θέλει να συζητήσει ότι δεν του άρεσε το tweet του Βαξεβάνη. Mm-hmm. Και να συζητήσει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματικά δίκιο έχει ο Τσίπρας. Του λέει, τι θα συζητήσεις ρε Κακομοίρη, για το... δεν το είπα έτσι, το είπε πολύ το παιδί στο επιθετικό. Αλλά λέει, θα συζητήσεις τώρα εσύ άμα σε ενόχλησε το tweet του Βαξεβάνη που φέρνες εδώ πέρα την επίθεση του Μακελιού για τον νεκρό πατέρα μου. Και είδα που έγραφε κάποιος, με είχε ενοχλήσει λέει που ο Τσίπρας είχε πλέξει το εγκόμιο του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού. Θεώρησα δηλαδή ότι ήταν υπερβολικά κολακευτικό σε σχέση με την πραγματικότητα. Και μετά ακολούθησε και η επίθεση στον νεκρό πατέρα του Τσίπρα με βάση το δημοσίευμα του Μακελιού. Και λες τώρα, ήρθες εδώ πέρα και ξεκινήσανε τώρα να λένε ο καθένας τον καημό του. Να λέει ο Βαρουφάκης, θα μου πεις εσύ τώρα για την ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν απαντάς ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Σε ρωτάω τι γίνεται με τα IOU. Σε ρωτάω για πράγματα τα οποία είναι κρατικές εγγυήσεις σε ιδιώτες. Και δεν απαντάς. Δεν μου λες. Όταν λέω βλακίες, όταν δεν λέω τίποτα. Ποια ποιότητα δημοκρατίας. Ήρθα εδώ πέρα και είπα για το Eurogroup και εσύ μου έκανες τώρα επικοινωνιακό πόλεμο για την Αίγινα. Κόψε μου και σήμερα από την Αίγινα ήρθα. Τι να πεις για την ποιότητα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και να προσποιηθούμε τώρα όλοι μαζί ότι κόπτεσαι για το πώς θα συζητάμε. Ο Μητσοτάκης τώρα, ο οποίος είναι. Ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, θέλω να τελειώνω με αυτό. Ο Μητσοτάκης, εγώ τον θυμάμαι από τότε που ήταν υπουργός. Ο Μητσοτάκης ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος λαϊκιστής. Πάντα ήταν λαϊκιστής ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν πάντα πολιτικός χαμηλού επίπεδου. Δεν το πιστεύω για όλους. Ο Μητσοτάκης ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτό το ύφος της ηρωνίας, της ατάκας, του μπάρμπα. Πάντα ήταν έτσι και παραμένει έτσι και ως πρωθυπουργός. Δεν έχει κανένα επίπεδο ως άνθρωπος προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό που συμβαίνει τώρα με μια σοβαρότητα. Ναι, είναι όταν σε ενοχλεί ο Βαξεβάνης, κάνεις αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Είναι φοβερό, το ανέφερε και σήμερα για τον λαϊκισμό, είναι φοβερό όλη αυτή η πολέμη του λαϊκισμού, που το πώς πολιτεύονται και οι ρητορικοί τους είναι χαμηλωτάτου επίπεδου. Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που έγινε πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ που έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι, το οποίο δεν το μάζεψε, δεν αναφέρθηκε αυτό στον υπουργό του, με το Μακεδονικό που χάσαμε εθνική κυριαρχία και δάκρυση Μακεδονία και δεν ξέρω εγώ τι, και με τέτοιου είδους επιθέσεις στο Τζίπρα όπως το Μακεγιού. Γι' αυτό έγινε. Δεν έκανε κριτική για τα μνημόνια, ας πούμε, για τα πλεονάσματα. Γι' αυτό έγινε. Με αυτή τη ρητορική έγινε. Και για τα εξάρχεια, ότι ανομία, άβατο και δεν ξέρω, και τα πανεπιστήμια και τέτοια. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Και η αντιπαράθεση. Βαρουφάκης στην Ακρόπολη τώρα. Η φωτογράφηση στο σαλόν και του λέει ο Βαρουφάκης. Θα αυτομαστιγωθώ. Αν πάρεις πίσω. Τι πάρεις πίσω. Δεν θυμάμαι. Και του λέει και ο Τσίπρας. Ώρες υπάρχει αυτή η ασυδοσία του πληκτρολογίου. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ο όρος ασυδοσία του πληκτρολογίου. Το θεώρησα αλεϊούπ για να βάλει ο άλλος περιορισμούς. Όχι εκείνη τη φάση, αλλά μη λέμε πολύ ασυδοσία του πληκτρολογίου. Και πήρε αποστάσεις. Είχαμε σε μια φάση το ίδιο πράγμα. Καταδικάζει την τρομοκρατία. Καταδικάζει την επίθεση στον Πρίτανη. Όλη αριστερά καταδικάζω την επίθεση στον Πρίτανη. Σαν ΣΟΕ. Όχι, δεν καταδικάζεται την επίθεση στον Πρίτανη. Το είχαμε αυτό, πρωτολογία, δευτερολογία. Βγαίνει ο Τσίπρας πρώτο τέτοιο. Ναι, όντως υπάρχει τέτοιο. Δεν συμφωνώ. Ουσιαστικά το είπε. Δεν συμφωνώ με τον Ουδού παιδεραστές. Υπάρχουν πολλές υπερβολές και δεν πρέπει τέτοιο. Και εγώ έχω στοχοποιηθεί και το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Και βγαίνοντας δευτερολογία, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν παίρνετε τις αποστάσεις σας, κύριε Τσίπρα. Τι θες να κάνει, να πάει να ρίξει μπουνιά στον Πολάκη μπροστά σου. Να κλείσει ο ίδιος το ντοκουμέντο όπως θα ήθελες να το κλείσεις εσύ. Δεν ξέρω τι. Κάτσε τώρα. Γιατί δηλαδή το ντοκουμέντο είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας τώρα. Δεν με παρατάνε ήσυχους, λέω. Καλά, ναι. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό συζητούσαμε. Ότι το επιχείρημα πάει ως εξής, παιδιά. Επειδή και με τον Λιγνάδη αυτή τη στιγμή αυτό είναι το επιχείρημα, ότι είναι πολιτική δίωξη. Το επιχείρημα λέει: όλα τα μέσα ενημέρωσης τα έχω εξαγορασμένα, δίνοντάς τους δεκάδες εκατομμύρια για να σκάσουν και να με λιβανίζουν όλη μέρα. Στα ελάχιστα που δεν δίνω λεφτά, εξακολουθούν να γράφονται κείμενα επικριτικά εναντίον της πολιτικής που ασκώ. Σε αυτά τα κείμενα, ακόμη και όταν έχω εγκληματίσει, όταν έχουν εγκληματίσει άνθρωποι, όταν έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα άνθρωποι τους οποίους εγώ στήριζα και επέλεξα και τους τοποθέτησα σε δημόσιες θέσεις, θα μπορώ να επικαλούμε την κομματική τους αντιπαλότητα ως επιχείρημα υπέρ μου. Και λες, δεν με παρατάς, ρε φίλε. Επειδή έχεις εξαγοράσει τους υπόλοιπους, δηλαδή προσπαθείς να ισχυριστείς ότι αυτό είναι επιχείρημα για να μην ακούμε τους λίγους που επιμένουν να σου ασκούν κριτική. Δεν πας καμιά βόλτα να δεις αν έρχομαι. Γιατί δεν υπάρχει στο Λιγνάδι ή ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι ο χώρος του πολιτισμού αριστεροκρατείται. Ο Λιγνάδης ήταν ο πρώτος. Θα ήθελα να βάλουμε μουσική λίγο, γιατί έχω επιθυμήσει να χορέψω. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Ιωάννου από το Αυτολεξί, τον συνεργάτη μας εδώ πέρα που κάνουν και την ραδιοφωνική εκπομπή στο The Press Project. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Βλέπω το τηλέφωνο σου, λειτουργεί μια χαρά, το χρησιμοποιείς χωρίς πρόβλημα, χωρίς λογοκρισία, κανένα πρόβλημα. Ναι. Μπράβο. Ακόμη είμαστε εντάξει με το τηλέφωνο. Ωραία. Θέλεις να μας πεις τι έγινε? Σήμερα το απόγευμα έχουμε προγραμματισμένη μια εκδήλωση για την λογοκρισία στα social media, όπου είναι στην διοργάνωση του περιοδικού Αυτολεξί και του εκπαιδευτικού συνεταιρισμού Athens School. Στην συζήτηση θα συμμετείχαν άνθρωποι διδάκτορες πανεπιστημίου, ειδικοί στο ζήτημα των social media, και μια συλλογικότητα από την Αμερική, η Crime Things, οι οποίοι πρόσφατα, πριν ένα χρόνο περίπου, δεχτήκαν και μια επίθεση από το Facebook, το οποίο κατέβασε τη σελίδα τους. Και ενώ έχουμε προγραμματισμένη αυτή την εκδήλωση εδώ και μια εβδομάδα και ανακοινωμένη, το Facebook σήμερα, εντελώς ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση, κατέβασε από το Facebook και τη σελίδα του Αυτολεξί και τη σελίδα του Athens School, του εκπαιδευτικού συνεταιρισμού, και τις σελίδες όλων των διαχειριστών και των δύο αυτών σελίδων, τις προσωπικές, όχι σελίδες, τα ατομικά προφίλ. Τα προφίλ μας. Μιλάμε για μια συντονισμένη, οργανωμένη επίθεση, η οποία έχει συζητηθεί, δεν ήταν αποτέλεσμα απλώς ενός αλγόριθμου. Ναι. Γιατί έχουμε μια εβδομάδα που διακινείται αυτό στο ίντερνετ. Έγινε σήμερα μετά από συζήτηση και απόφαση τελικά. Μα και εσείς τους συκοφαντείτε ότι ασκούν λογοκρισία. Πώς να μην σας ασκήσουν λογοκρισία μετά κι αυτοί? Ναι, ακριβώς. αυτό είναι το θέμα, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να γίνει επικοινωνία χωράφη κάποιων. Και εσείς σαν μέσο που αντιστέκεστε σε αυτό το γνωρίζετε καλά. Προσπαθούν να κάνουν την επικοινωνία χωράφη τους. Και προσπαθεί το Facebook να επιβάλλει μια δικτακτορική τακτική, πολιτική θα λέγαμε, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και έτσι η απόψινή μας εκδήλωση στις 8 το απόγευμα αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία μετά και από αυτή την επίθεση που δεχτήκαμε. Να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχουν δεκάδες blog και site και σελίδες οικολογικών κινήσεων στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες δέχονται επίθεση. Συγκεκριμένα έχουμε τη σελίδα του δικτύου Μεσοχώρα Αχελώου ΣΟΣ, σελίδες κινήσεων που ασχολούνται με το ζήτημα των ανεμογεννητριών και γενικότερα των εξορίξεων, blog δηλαδή, τα οποία δεν μπορούν να αναπαράγουν οτιδήποτε στο Facebook. Είναι απογορευμένο από το Facebook. Έχουν δεχτεί τέτοιο μπλοκάρισμα. Γενικώς υπάρχει μια επίθεση και μια τακτική, μια πολιτική από το Facebook, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε. Γιατί πρόκειται για η επικοινωνία, κατά τη γνώμη μας, είναι κοινό αγαθό. Θα πρέπει να βρεθούμε σε μια υπόγεια γιάφκα να τα πούμε μεταξύ μας με την άνεσή μας. Γιατί έτσι όπως πάει, το Facebook δεν φαίνεται πολύ πρόθυμο να συζητήσουμε την κριτική στο Facebook. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα και γράψουμε τελικά, γι' αυτό και για την εκδήλωση. Τελικά, Κωνσταντίνε, η απόψινή μας συζήτηση θα μετατραπεί σε συζήτηση το πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτόν τον ασφιχτικό κλειό που μας βάζουν στα social media γενικότερα. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να παρακολουθήσετε, θα παρακολουθήσουμε όλη την εκδήλωση από το YouTube. Γεια σου. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. The Press Project. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Ιωάννου. Τον Νίκο Ιωάννου, την ομάδα του Αυτολεξί. Η εκδήλωση είναι σήμερα. Υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει και η καταγγελία στο site. Είναι ένας χαμός γενικά, εγώ να πω εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, παιδιά, να επινοήσουμε τους τρόπους διαφυγής από αυτό που συμβαίνει τώρα. Η επικοινωνία είναι κοινό αγαθό, το Facebook είναι εταιρεία και πρέπει ταυτοχρόνως να αναγνωρίσουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες. Ότι αυτή τη στιγμή η επικοινωνία περνάει σε πολύ βαθμό, μεγάλο βαθμό μέσα από το Facebook και ότι την επόμενη στιγμή θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους ώστε να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας, είναι 6 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να βάλω λίγο τράγκα τώρα. Τελευταίες στιγμές της ελευθερίας του ελληνικού. Όχι, εντάξει, και αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, γεια σας.